Ikusgarrietan galtzen diren herriskak, lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak, gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Skopjatik eta Banjalukatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Uzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik, Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik, Bukovarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste 11 txoko Balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko. Eta behar bada ere, gure aita hemen etxea defendatuko dugu 1943an Aitona Monek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Kaixo, kaixo denoi. Bueno, gaur ni bakarren nago. Asi erreztu gurekin eta bueno, ba goazen gaurko programaren agenda behiatzea. Gaurko programan hainbat gai ditugu, gai nagusiak bi izango ditugu. Alde batetik Mazedoniaren izenaren inguruko akordioa. Akordioa lortu baitute bilen ministroek zoran Zaefek eta Tsiprasek. Eta Zaefek gainera betireko proposamena bota du. Akordioa hau, akordionek sortu du, arrabotsa sortu du, eta bueno, ikusi beharko da nola bukatzen den akordioaren asuntua. Bide luze izango da, erabat akordioa materializatu arte. Hori alde batetik, bestetik munduko futbol txapelketa dugu, gaur hasten da, ja, jokoan izango da, ja, lehen partida, uste dut Errusiak eta Saudi Arabiak jokatzen dutela, baina gure interesatzen zaizkigun selekzioak beste bi dira, Kroazia eta Serbia zuzen ere, Kroaziak larun batean debutatuko du, hau da, etzi eta etzi damu igandean Serbiak, horri buruz ere hitz egingo dugu. Eta baita ere hitz egingo dugu, ba Balkanetan gertatzen diren hainbat gauzei buruz. Adibidez, Nasser Oric Bosniar militarari buruz, kazetariei buruz, liburuei buruz, eta ba, ba beno, ba, Kroazian eskuin muturrak indarrean jarri nahi duen ba, bueno, konstituzio reforma polemiko baten inguruan ere hitz egingo dugu. Hau da gutxi gora bera gaurko agenda eta ba bueno ba hasi Mazedoniarekin hasiko gara, abesti folkloriko bat dakartzu egu materian sartzen garen arte. Bueno, ongi etorriak Mazedoniara eta Mazedoniako asuntotara. Gaude berriz eta entzun dugunez abesti hau bagoazen esplikatzea zertan izan den akordio hori. Alde batetik, ba bueno, ba izen konposatua ja adostu dute eta ba bueno, ez da izan Zoran Zaefek lenguan proposatu zuen Ilinden Mazedonia, baizik eta Tziprasek izan zuen izen konposatu horrek mugaketa geografiko edo temporal bat, hau da berria edo bestela goi, ipar, bardar, Mazedoniako aranaren nomenez izan behartzala. Azkenean bigarren aukera egin dute eta Ipar Mazedonia aukeratu dute. Mazedoniak egin du lehen emakida. Izan ere, ez barretu, Greziak egin du lehen emakida. Izan ere, Greziak 2008an adostu zutenetik bi parteek Mazedoniako Jugoslaviar Errepublika oia izena alboratu behar zela, ordutik honea, izen konposatu bat izango zela ere adostu zuten, baino hor talka zegoen Greziak nahi zula izen konposatua bai etxerako eta bai kanporako erabili behar izatia, hau da, bai Mazedonia barnean, Mazedoniako konstituzioan, eta bai nazioarteko foruetan, eta Mazedoniak esaten zuen, Mazedoniako konstituzioan, Mazedoniako Errepublika izena gorde bertzala, eta izen konposatua soilik kanpoko itunentako, edo kanpoko nazioarteko erakundetan parte hartzeko erabili bertzela. Beraz, Greziak ez, Greziak ez, baizik eta Mazedoniak egin du lehen emakida izan ere, Ipar Mazedonia, bai, etxean, zein etxetik kanpo erabili behar izango baitu. Izan ere, bi parteek adostu dute Mazedoniako Errepublikak edo Mazedoniako Jugoslaviar Errepublika oiak konstituzioa aldatu behar duela 2018a bukatu baino lehen aldatu behar duela konstituzioa. Erreferenduma egin beharra edo ez, Mazedoniaren Skopieko gobernuaren esku dago. Baina ordurako aldatu egin behar dela konstituzioa eta aldaketa horretan izen berria agertu behar dela toki guztietan, bai konstituzioan, bai instituzioetan, bai errepidetako marketan, eta bar Greziak ere aldatu behar izango du, eta Greziar testu guztietan Mazedoniako Jugoslavia Errepublika hoia aipatzen den testu guztietan izen hori kendu egin behar da, eta izen hori edo FIDO makronimoa kendu egin behar da, eta Ipar Mazedoniako Errepublika ezarri. Bestalde batetik esan bezala Skopieko gobernuak Mazedonia edo Mazedoniako Errepublika izena kendu egin beharko ditu eta toki guztietan Ipar Mazedonia erabili. Beste alde batetik, Greziak beste emakida bat, Mazedoniak lehen emakida egin du, bigarren emakida Greziaren partetik etorri da. Bigarren emakida honetan, esaten da, Mazedoniari onartzen zaiola bai nazioarteko interneten, zein nazioarteko kode ezberdinetan, MK siglak erabiltzea Mazedoniari. Salbuespen batekin, kotxe matrikuletan. Kotxe matrikulek izan behar dute NM edo NMK. Baina bestela, telefono kodetan, interneten, posta kodetan, eta bar, MK, Mazedonia, siglak onartu behar dira. Hirugarren emakinata bat, baita ere Mazedoniaren partetik. Izan ere, izen laburtua, Ipar Mazedonia, edo Severna Makedonia, Mazedonieraz, Greziak ala erabili ahal izango du bere testuetan. Itzuli behar gabe, Boreas Makedoniaz, Grezierara. Honek zer esan nahi du? Greziak grezierazko testuetan erabili ahal izango dula Severna Makedonia, jota baitu Mazedonierazko izenak, erabili ahal izango duela, eta ez dula zertan greziazko Makedonia edo Makedoniaz hitza erabili behar Mazedoniari erreferentzia egiteko. Beraz, hor ezberdintasun bat dago greziraz, greziazko testuetan ezberdintasun bat egongo da Makedonia, hau da Greziar Mazedoniaren, eta Severna Makedonia Ipar Mazedoniako Errepublikaren artean. Beraz, modu bat ezateko dela, bueno, zuen Mazedonia izango zate, baino ez zate benetako Mazedonia. Beste alde batetik, Greziak beste emakida bat egin du. Greziaren emakida izan da, Mazedoniako biztanleak deitu behar izango direla Mazedoniar. Eta Mazedoniako hizkuntza deitu behar izango dela Mazedoniera. Hau, oso emakida gogorra da, izan ere gogoratzen dugu 1991an, arazoa sortu zanean, Mazedonia izena, bueno, Greziak ez zula inundik inore onartzen, eta partidu bakarrak onartu zula, Greziako partidu bakarrak onartu zula Mazedonia izena, hau da alderdi komunistak, baino alderdi komunistak ere esan zuen baita ere, Mazedoniar herriak izin izango ziola bere buruari Mazedoniar deitu, baizik eta eslabo Mazedoniar edo bardar Mazedoniar dolako zerbait Greziar Mazedoniarren gandik beresteko. Hau da, Partio Komunistako nartzen zidun Mazedoni izena, baino herriaren izenean, hizkuntzen izenean izen konposatu ere galdatzen zuen. Kasu honetan, herri zein hizkuntzaren izenean onartzen da Mazedoniarrak direla eta Mazedoniera hitz egiten dutela. Baina hemen kontrapartida bat eman berrezan dio Mazedoniak Greziari, eta kontrapartida hori da Mazedoniak onartu behar duela hizkuntza hori eslaviarra dela eta Mazedoniar herria eslaviarra dela eta ez duela zerikusirik antzinako Mazedoniarrekin. Hau bada asuntu sensible izan da, gogora dezagun Mazedoniak politika oso gogorra egin duela bere ikurren inguruan, izan ere Mazedoniak Alexandro Handiaren edo Filipo Handiaren estatuak edono hartzen zituela, eta Mazedoniarrek batezen nazionalistenek ezatzen zutela antzinako Mazedoniarren ondorengoak eurek zidela eta ez Greziarrek, eta noski Greziarreko oso gaizki hartzen zuten. Kontu da izan behar da baita ere Mazedoniak bere lehen bandera, independizatu usteko lehen bandera, hau da Mazedoniako Republika independenten bandera izan zela gorria Bergenako izarrekin. Bergenako izarra da Filipo Handiaren ikurra izan zen, gaur egun Grezian dagoen Bergen herrian topatu zen, eta Greziak hori irredentismo bezala hartu zuen. Bandera hori alboratu behar izan zuten 1985ean lehen ituna eman zenean Grezia eta Mazedoniaren artean. Hor emakida bat Mazedoniaren partetik, eslabiartasuna onartu behar dute. Askotan esaten zuten, gu ez eslabiarrak, gu ea mazedoniarrak, guk ez dugu, hizkuntza, agian izango da, baino hizkuntzan asuntuakin esaten zuten, ez ez, hizkuntzan asuntua, ez zutela Bulgaria ez ziten, zer beste disputa bat, beste dema bat dakate, Bulgariarrekin. Bulgariarrek esaten baitute, Mazedoniako hizkuntza eta Mazedoniako gehiarmendeko borroka bertzalea Bulgariarrak diela, eta Bulgariaren izenean eman zela, eta Mazedoniak hizkuntza Bulgariaren aldaera bat dela. Hola ditzen dute Bulgariaz, Mazedoniako aldaera literarioa. Eta, beste aldetik, itunak 19 herrialde ditu, orain bat gauza kontatzen dira, baita ere, bi herrialdek elkarrekin ingo dute kolaboratu kulturan, poliziarloan, mugarloan, betiko itun guztietako hitz politiak, baino itunean ere hartzen da, Mazedoniak NATO zein Europarratasunean sartzeko eskaera egin behar duela Ipar Mazedonia izenaren pe, eta Greziak babestu ingo duela eskaera hori. Beraz, alde hortatik, bi herri aldeen arteko mesfidantza giroa pixkat onera ekartzeko modu bat da. Hori akordioaren inguruan. Akordioa, esan bezala, sinatu dute Zoran Zaev, Mazedoniako lehen ministroak, eta Alexis Tsipras, Greziako lehen ministroak. Zer gertatzen da erreakzioi dagokionez? Hainbat erreakzio piztu ditu akordio honek, positiboak zein negatiboak. Nazioarteko komunitatea deitzen zaion horrek, nazioartean agintzen dutenen estatuen komunitateak, ondo ikusi du akordio hori, NATOk txalotu egin du, azkenan beste kide bat lortze bidean izango dulako, Mazedonia zuzen ere. Txalotu dute bai akordioa Bulgariak, eta hori importantea da, ze esan bezala Bulgariarentzat oso sensiblea da Mazedoniako asuntoa, eta txalotu du akordioa. Txalotu dute baita ere Albaniako, zein Kosovoko gobernuak, izan ere, Albanian, komunitate albaniar handi bat bizi da, 2001ean gerra bat izan zuen Mazedoniako estatuak, komunitate albano mazedoniarrek babestutako gerrilla baten kontra, eta hor alderdi nazionalista albano mazedoniarrek ere ordezkatuta daude, eta bien artean izango da nolabaiteko tirabirak egoten dira batzutan bi komunitateen artean. Eta komunitate albano-mazedoniarrak ere onartu egin du. Hau da, integraziorako batasun demokratikoa partiduko partiduko Ali Ahmeti jau jaunak, gerrilla horren burua izandakoak, Pristinako telebista bati, Kosoboko telebista bati esan dio, akordioa ona dela. Pertsona honek etzun onartzen aurreko izena, hau da Ilinden Macedonia, izan ere Ilinden Matxina da, 1903koa, Matxina nazionalista Macedoniarra edo Matxina da nazionalista Bulgariarra den eztabaida handiak daude bi herrialdeko historia egien artean, baino dudaik ez dago Matxina da eslaviar bat izan zela. Tardun ba albaniarrek sentitzen zian ba izen horrekin ez guztiz errepresentatuak. Baino izen berri honekin ba ematen du ados dagoela Ahmeti jauna. Kontuan izan behar da, Ahmeti jaunaren partidua, partidu nazionalista albano Macedoniarra, hau da, integrazioako batasun demokratikoa, gobernuko kide dela. Beraz, Greziako gobernuan ez da fisurarik, edo Greziako ez barretu, Macedoniako gobernuan ez da fisurarik egon. Non egon dia fisurak? Greziako gobernuan. Greziako gobernuan, Sirizaren kide edo kide txiki den Anel alderdiak, Greziaren independenteak, eskuineko partidu soberanista batek, esan du ez dula onartzen akordio hau eta Macedoniaren aurrean ba nolabaiteko lagaketa edo dela eta beraz onarpen honek krisia sor dezake Greziako gobernuaren barruan. Hori aprotsatu oposizioko partidu nagusiak, NUDU deitutako partidu, Nea Demokratia, Demokrazia Berria, eta Tsiprasen kontrako mozio zentsura azaldu du. Kontutan izan behar da, mozio zentsura hori. Bueno, Anelen babesa badu oposizioak lor dezakela Tsipras kargutik botatzeaz. Hala ere kontuz izan behar da, izan ere oposizioko partidu batek Potami deitutako, hau da, Ibaia deitutako zentro europeistako partiduak esan du bat Tsipras eta Zaefen akordioa babestuko duela. Anelek, ikusi behar dugu, Anelek ze egiten du, zer egiten duen, izan ere kontuan izan behar dugu, laizter bukatuko dela troikaren misioa, eta agian Anel alderderi ezaiola komeni ateatzea gobernutik izan ere, ba bestela kudeak eta hori edo, oda, Greziari sakrifizio handiak kostatu zaizkion kudeak eta hori ba indarga bere honeako ustiatzeko aukerari gabe geratuko zatekelako. Kontuen izan behar da, Anelek, naiz eta Partidu Nazionalista Kontserbakorra bat izan, Tsiprasek geita lesbianen eskontzak legeztatzeko proposamenari baiezkoa eman ziola, kasu hortan pragmatismoa edo bazakit, oportunismoa zango zuzun norbaitek gaien duzen eta Anelek printzipioen kontra bozkatu zuen, kasu honetan ere berdin egin dezake. Zer gertatzen da Macedonian? Macedonian ere egoera komplikatu dela. Manifestazio handiak egon dira ja, Bardarreskopieko zale erradikalen taldeak, komiti deitutako taldeak deituak, komiti da, bueno, komiti zien, komitekideak zien 19. Gerra mendeko gerrilla Macedonian zeuden gerrillen kideak eta bat talde horrek hartu du bere izentzat eta komiti izenak ba hori esan nahi hori daka Macedoniar nazionalismoa. Kontuen izan berda komitiek sortu zutela erakunde bat deitutakoa VMRO, hau da, Macedonia barneko erakunde iraultzailea, eta izen hori daramala Macedoniako 2016 arte gobernuko alderdi izan zen Partidu Nazionalista horrek. Diferentzia bat dago, orduko komitiek, euren burua Bulgari hartzat, edo Bulgariakin bat egiteko, edo Bulgariaren urbileko etzat dagozekatela, eta gaur VMROk ez. Baina hala ere, argi ikusten da ze izen horrekin ba zale talde honek ze partiduekiko edo dakan harremana. Askok diote VMRO partidua dagoela protesta horien atzean. Kontuen izan behar da VMRO partidua bota zutela hauteskunde batzuen ostean, baina hauteskundak oso berotuak egon ziren orduan oposizio eta gaur egun gobernu alderdi zen alderdi sozialdemokratak eta honen aldeko honen aldeko GKEek gobernuz kanpoko erakundeek deitutako protesta batzuen ostean. VMR-ok ez du guztiz onartu euro gobernutik kanpo ustea, ez du onartu ez da ere alderdi sozialdemokratak alderdi albano mazedoniarekin paktatu izana, eta orduan arma bera erabiltzen saiatuko da alderdi sozialdemokrataren aurka. VMR-o alderditiaren oso gertu dago, Mazedoniako presidentea Georgi Ivanov. Georgi Ivanovek, Ivanovek kostatu zitzaion gehiengo parlamentarioak, sozialdemokratek eta albano mazedoniarrek osatutako gobernu gehiengo hori onartzia, ba, pixka eta alperkeria erakutsiztun gobernu osaketa sinatzerakoan, eta kasu honetan nire esan du, ba, akordio hau traizio bat dela, halako hitza erabili du. Hitz hori ere baita ere erabili izan du Greziako oposizio buruak. Greziako oposizio buru Kiriakos Mitsotakisek. Kiriakos Mitsotakisek ere traizio ditu dio, kasu hontan ez hainbeste izenari, izenaren inguruko akordio hori, baizik eta Greziak lehen aldiz onartu izanari Mazedoniar herri baten existentzia eta Mazedoniar hizkuntzaten existentzia. Esan behar dago, Grezian eslaviar hizkuntza hitz egiten duten pertsonei eslavo mazedoniar edo bulgaro mazedoniar deitzen diotela, eta ez mazedoniar soilik. Beste alde batetik esan beharra dago Mitsotakis honen aita, Konstantinos Mitsotakis izan zela 1991an Mazedonia independizatu zenean Grezian kole ministro izan zena, eta bueno, protestak ere hein handi baten izan zian Mazedoniaren izen hori aukeratzearen kontrakoak, baino hein handi batetan baita ere bere kontrakoak izan ere, ba hor onartze keinu bat intzun Mitsotakisek, eta zaten zen da Grezian bolo-bolo dago zurrumur bat egizaten du, ba orduko alderdi sozialistako oposiziokoako antolatu zituela manifestazio horiek, ba Mitsotakis gobernua, orduko Konstantinos Mitsotakisen gobernua igatzeko edo. Beste alde batetik, akordio hori lortuta, orain Mazedoniak aldaketa konstituzionalak egin beharko ditu, urtea bukatu baino lehen, urtea bukatu artean dauka akordioa implantatzeko epea. Eta behin akordioa onartuta, ikusi beharko dugu ze... nora egiten duen politika giroak. Guk hemendik sortea eskaintzea bestik ez dugu, sortea opatzea, eta espero dugu bi herrialdeen arteko harremanek hobera egin ahal izatia. Bestetik, beste konflikto baten inguruan hitz egin behar dugu, kasu honetan Kosovoko konfliktoaren inguruan. Berria ez da oso aktualidadekua, baina nik uste dut esan beharra dagoela gauza batzuk argi utzi behar dialako. Kasu honetan, da junden hastian, Kataluniako bilagueb horri aldan hartu zen berri bat esanez, Aleksandar Vučićek Serbiaren artean erreferendum bat deituko zuela Kosovoren aintzatespena galdatzeko edo ez. Eta bueno, bilagueko egizaten zuten, Espainia bakarri geratu dela, ze Serbiak ere erabakitzeko eskubia onartzen zuela, Serbiako onartu zuen hori Montenegrokin, eta nik enun hori berri erakurtzeakoan, nolabait Serbiarekiko kondezendentzia doinu bat ikusi nun, ume txiki bati txalotzen zaion bezalakoa izan zen doinua. Hala ere berria esan behar da ez dela egiazkoa, baizik eta Vučićek izan du agian Europa Batasunarenako bide egiteko Kosovorekin edo Kosovon indarren dagoen gobernuarekin harremanak normaldu behar diala Europa Batasunako eskatzen badu, eta horretarako agian konstituzioa aldatu beharko dela. Izan ere, konstituzioan jartzen baitu, Serbiako konstituzioan, preambuloan, itzaurrean jartzen baitu, Serbiako konstituzioa, Serbiako lurralde osoan, Kosovon barne, itzoiekin, indarrean dagoela. Eta agian, Kosovoko gobernuak eskatzen du, hori kentzia, eta ba Europako batasunak agian eskatzen du ba Kosovo edo Serbiak nahi badu izan Europa batasunaren parte Kosovorekin harremanak normaldu behar ditunez ba ere bai konstituzioan hitz horiek aldatu beharko dituela. Hori Vučićek esandakoaren gaineko interpretazioen inguruan. Vučićek esan duena da agian harremanak hobetzeko edo normaltzeko konstituzioa aldatzeko egon daitezkela eta konstituzioaren erreforma hori herritarrei galdetu aldietela. Ez du aipatu inundik inora ere konstituzioa erreformatuko denik, esan du aukera badela, eta ez du inundik inora ere Kosoboren aintzatespenik aipatu. Beraz, batzutan berriak botatzeakoan gomendatzen dugu nola baiteko zorroztasunez botatzea eta ez konfunditzea gauzak dienak eta izatea gustatuko litzaigukerenak. Izan ere oso gauza bi ezberdin baitira. Bueno, orain Kosovon gaudenez, esan beharra dago Serbiar kazetari bat desagertu egin dela. Hain zuzen ere, Stefan Cvetković kazetaria desagertu egin da eta Serbiar polizia bere bila dago. Cvetković hau egon zan Kosovoko Serbiarren lidera izan den Oliver Ivanovićen hilketa oraindik ere bere hilketaren gain Mitrovićan hil zuten, hau da, ofizialki edo Kosovoren parte den Mitrovićan, Kosovoko Republika autoaintzatetxearen edo autoaldarrikatuaren parte den Mitrovićan hil zuten Ivanović, ez dakigu hainik nork hil zuen, ez Albaniar nazionalistak izan bazian, edo Serbian nazionalistak izan bazian, edo mafiak izan bazian, inork ez daki momentuz nork hil duen, bi poliziek esaten dute kolaboratzen nahi dela, Serbiako polizia eta Kosovoko polizia, baina batzutan elkarri harrikare haidia, eta otsailean gertatu zen hilketa hau ikertzen egon da Cvetković jauna. Bueno, ba, desagertu intzen junden ostegunean eta ba, bueno, ba, Serbiar poliziak esan du hori, bere bila ari diala edo. Momentuz utzi egingo dugu berrien tartea, orain musikari tarte bat egingo baitiogu. Plabi Orkestar izango da zuekin eta ba bueno, ba gozatu ezazue. Yeah. živjeti i pjevati, idemo kao na matuskoj večeri, uno, due, tre, kvatro. Suada, suada, da li si kad mene voljela? Hej, suada, suada, da li si kad mene voljela? Bueno, hemen... Hemen izan duzue suada musika, Plabi Orkestarena, talde Bosnia Hertzegovinara, eta hain zuzen ere, oaintxe Bosnia Hertzegovinara ez, baina hurbilera ingo dugu salto Kroaziara. Zer gertatu da Kroazia? Ba, bueno, ba, Kroazian gertatu da oso, oso gauza, gertatzen nahi da, oso gauza kezkagarria. Izan ere atzo izan zen asteazkenez Kroaziako talde eskuin muturreko talde batek Naro Dlutsuje herriak erabaki ditutako taldeak Kroaziako legebiltzarraren aurrean aurkeztu zuen herri proposamen legegile edo herri ekimen legegile bat. Eta zer eskatzen du herri ekimen legegile honek? Eskatzen du Kroaziako hauteskunde sistema aldatzea eta ba hor preferentziazko sistema hartzea, hau da, lista bat bozkatu ordez, lista irekiak egitea eta markatzea ba Ipar Irlandan erabiltzen sistema bezala, ba bozkatu aldiretela hainbat kandidato, lehena hau eta bigarrena beste hau eta irugarrena beste hau, suposatzen dut lehenak, bigarrena markatutakoak baino boto gehiago dituela, edo, bueno, sistema hori oso ondo ez dut ezagutzen, baina alago zerbait dela suposatzen dut, eta baita ere eskatzen dut Kroaziako legebiltzarrean, ba legebiltzarkide gutxiago eta 150 legebiltzarretatik, 120an uztea. Bueno, bi gauzaiek ez diak ezkagarriak, ba, bueno, proposamen bat da, nik ez dakit Kroaziarentzat zer den hobeta zer ez, baina hirugarren proposamenak kezkatzen nau. Hirugarren proposamenak eskatzen du Kroaziako konstituzioan 72. artikuluaren ostean 72.a artikulua ezartzea. Eta artikulu hortan esaten dute, 72. artikuluak esaten du, ba, bueno, ba, Kroazia alderdi nazioan hitz bat, edo alderdi, esango dut, nazio alderdian hitz bat dela, eta bertan, ba alderdi ezberdinetako parlamentariek, ba dutela eskubidea parte hartzeko, alderdi ezberdinak egut eskubidean parte hartzeko eskubidea dutela, eta bertan, ba. Proposatutako 72.a artikuluak zer esango zuken? Esango zuken, Kroaziako gutxiengo etnikoen ordezkari diren legebiltzarkideek, aukeratutako legebiltzarkideek, legebiltzarreko bozkateketa guztietan parte hartzeko eskubidea dutela, gobernuaren osaketarekin eta aurrekontuekin zerikusia dutenetan izan ezik. Hau da, ezin izango zuten ez da gobernuaren investiduran parte hartu, hemen Hego Euskal Herrian orain izan dugu berri bat gobernu aldaketekin, Rajoy junda, Sánchez jarri dute, hain zuzen ere zentsura mozio baten inguruan. Zentsura mozioetan ere ezin izango zuketen parte hartu, beraz adibidez Grezian esan dugu nola egondan zentsura mozio bat egongo dan Tsiprasen kontra, ba ez bertan ez Rajoyen kontrako zentsura mozioan, ba gutxiengo etnikoen partiduak izango zuketen bozkatu. Ze esango neko zuen honek? Ba, adibidez, Espainiako adibide hartuz, Grezian ez baitago gutxiengoen partidurik, ba, soilik bozkatu gara izango zuketela zentsura mozio hori, edo investidura mozio bat, edo konfiantza mozio bat, PPek, PSOek, Ciudadanosek eta Podemosek. Ez PDKtek, ez EAJtak, ez Bilduk, ez Kanarietakoak, ez Esker Republikanak, ez BNGak, ezin izango zuketen alako alako bozkaketetan parte hartu eta ez da ere aurrekontuen inguruko bozkaketetan. Beraz, lege erreforma konstituzional honek Kroaziako herritarren edo Kroaziako parlamentarien eta baita herritarren izan ere parlamentarien atzean herritarrek baita daude eskubideen ez parekidekotasuna legeztatuko zukeen. Hau da, parlamentari batzuk beste batzuk baino eskubide handiagoak izatea. Legearen proposatzaileek esate dute ezinbesteko pausua dela Kroazia nazioaren estatu izateko da. Kroaziar nazionalen ez Kroaziako herritarren baizik eta Kroaziar nazionalen estatu izateko ezinbesteko pausu dela eta Kroaziako estatua hola, ba benetan Kroazia naziotasunez kroaziarrak direnak representatzeko aski izan dadin gutxiengoen baldintzapenik izan gabe. Beste partiduek lotxagarritzat jo dute proposamen hau eta esan dute ba bueno, ba ez dela onargarria eta eskuin muturraren arriskuaz ohartarazi dute. Zer ekarriko du proposamen honen, ba, proposamen hau parlamentoan aurran aurkeztu dute, eta onartua bada, espero dugu ezetz, erreferenduma izango zatekeen honen inguruan. Kroaziako auzitegi gorenak, onartu beharko du galdeketa hori legezkoa izango zateken ala ez. Beraz, espero dugu galdeketa hori ba, ez egin izatea. Bueno, Kroaziatik iparraldera egingo dugu salto Esloveniara, han hauteskundak izan baitzien. Hauteskundetan, eskuineko Esloveniako Partidu Demokratak irabazizun, Janez Janšak gidatutakoak, botuen 25%ekin eta 25 eserleku lortuz. Jantza hau izan zen, ba, bueno, gaur egun esaten eskuin antimigrantea dela edo, jantza hau eskuineko politikari bat danez eta bere karrera ezker pazifistan edo Jugoslaviarekiko ezker disidentean hasi. Gero koalizio nazionalista baten kide izan zen, eta independentzia prozesuan Eslovenieko barne ministro izan zen. Eslovenian independentziarako pertsonaik gakoetako bat izan zen, ba, bera izan baitzen Jugoslaviako armadarekin nolabait provokazio estrategia hasi zuena eta kazetariek esate duten bezala violentzia koreografiatu zuena. Bera izan zen eskema hori ateazuna Jugoslaviako armada provokatzea, Jugoslaviako armada ba, nolabait ezin egon horretan ustea erasoi erantzunala ez, orduan Jugoslaviar mentalitatean arabera, ba, Jugoslavia zen herri guztien etxe bat. Eta karo, ba, esloveniarrak erasotzea, ba, Jugoslaviar ideologian arabera, ba, etzegon orduko mentalitate nagusian arabera, eta armadak mentalitate horrekin bat egiten zuen, ba, etzegon guztiz onartua. Beraz, Janša honek montatuzun Esloveniako ejertzito paramilitarra 70.000 soldadutakoa eta baita ere ba, estrategia publizitarioa nolabait Eslovenia ba, biktima bezala nazioartean aurkestaren estrategia ba, berak ezur mamitu zuen eta bueno ba, Eslovenia independentziaren emateko gerratxorren ideologoa izan zen. Hauteskundeak irabazitu, bigarren agatu da Marien Saretzen zerrenda ditutako partiduan, 18 eserleku ditu, botuen 113 lortuta, eta hirugarrena sozialdemokratak lortu dira, Dejan Židan buru dutela, 110 eta beste 10 eserlekurekin. Miro Txerar, orain arte leministro izan denak, bere beste 10 boto lortu ditu, beste 10 eskaino barriatu, 10 diputatu, 26 galdu ditu, 26 diputatu eta bere partidua Miro Txerarren alderdia ditutakoa mauso gaizkiatu da. Bosgarren postuan geratu da Luka Mesetz, Mesetzitzak Eslovenian dazazan edu jargia, Ezkerra partiduarekin 9% lortuta eta bederatzi diputatu lortuta. Bueno, hemen beste hainbat partidu daude, demokratak kristauek zazpi eskaino lortu dituzte, Alenka Bratusetxen partiduak, hola ditzen bada, Alenka Bratusetxek eta Bizenaren partiduak bost diputatu lortu ditu, pentsiodunen partiduak beste bost, eta Esloveniako Alderdi Nazionalistak lau. Bueno, hau esan da, bueno, ikusi beharko da Jansak norekin egiten duen akordioa, distantzia handia atea die urrengo partiduei, baina egia da, ba, bere partidua pixkat isolatuta dagola bere, ba, bueno, bere politikak eskuin gorrekoak ikusten dialako. Beak esan du, bera iritsi dela esloveniarrak esloveniar izan daitezen, esloveniarrumek esloveniar abestiak abestu ditzaten, eta bere partiduak esloveniartasuna lehen etxeko dula, oso mezu nazionalistarekin aurkeztu zan. Esloveniakoak alde batera utzita, Bosnia Hertzegovinara egingo dugu salto, han Nasser Orić Bosniako armadako burua izan zena, eta oindela hilabete batzuk errugabetua izan zena, berriz ere epaitzeko prozedura zabaldu baitute. Nasser Orić akusatzen zitzaion serbiar presoak maltratatzeaz eta hainbat preso hiltzeaz. Ez zitzaion akusatu genozidioaz, Mladić bezala, baina bai maltrato batzuk egiteaz. Bosnia epaitegi batek errugabe utzi zuen, eta orain Bosnia epaitegiak ari dira gizon honen kontrako epaiketa zabaldu nahian. Bueno, momentuz hemen utziko ditugu berriak, beste abesti bat entzungo dugu, tamburasi, Toma Zdravkovićena, eta gero futbolarekin itzuliko gara. Zbog nje svake noći lutam, zbog nje pijem stalno. Zbog nje svake noći lutam, zbog nje pijem stalno. Cigani, tiho, tiho svirajte, dušu mi moju jadnu smirite. Cigani, tiho, tiho svirajte, tamburaši, tamburaši, ime joj je Mira. Ne svirajte pesmu njenu, što u srce dira. Ne svirajte pesmu njenu, što u srce dira. Cigani, tiho, tiho svirajte, dušu mi moju jadnu smirite. Moju jadnu smirite. Tamburaši, tamburaši, nju jedino voli. Zbog nje moja duša vene, kako Moju jadnu smirite. Entzun dugu Tomas Drafkovitzen abestia, tamburaxi, tamburaxi, eta orain Errusiako gizonezkoen munduko txapelketaz arituko gara. Bitale ditu lehiaketan, Kroazia eta Serbia, baino lehenbizi, hortaz aritu hortik futboleko beste berri bat ekarri behar dizugu. Bueno, bi berri alde batetik, Dinamo Zagrebeko lehendakari izandako aurtezkotan, Zdravko Mamić atxilotu izan da Bosnia Hertzegovinan. Eta bigarren berria, pozgarriagoa izan ere, jokatu baita, aintzatezpen ofizialik gabekoen selekzioen gizonezkoen munduko txapelketa. Londresen jokatu da. Garailea izan da ba Ukrainako Ungariaren Zakarpatia eskualdeko Ungariaren selekzioa. Finalean usna berdindu zuten Ipar Ziprerekin, Turko Zipretarrekin eta penaltitan irabazi. Ez da parte hartu duen Ungariar talde bakarra izan ere laugarren postuan geratu die Errumaniako Shekeli Ungariar gutxiengoaren ordezkariak. Beaz, zorionak, txapeldunei, eta kontu zibili behar dute izan ere Ukrainiako kirol ministroak izan du ura separatismo hutsa dela, gogan izan behar da, Ungariako indela gutxi, edo Ungariak ez Ukrainiak, indela gutxi Ungariraz erakusten zituzten eskolak itxi, isteko lege bat atea dula, eta eskola guztietan Ukrainera jarri dula hizkuntza ofizial bezala, protesta handiak eragin ditu hori Ungariako gobernuan partetik, neurri horrek, eta hartu dula beraz Igor Zhdanov, Ukrainiako kirol ministroak, txapelketa separatismo tzat eta dei bat egindu Ungariako zerbitzu sekretuek jokalariak galdeketatu ditzan, eta baita ere Ukrainiako federazioak jokalari hauek desfederatu ditzan. Hala ere esan behar dago talde txapeldunetako jokalari batek ere ez duela gaur egun Ukrainiako ligan jokatzen. Orain goazen Errusiako munduko txapelketa zitzeita bitale ditugu Kroazia eta Serbia. Kroaziak debutatuko du etzi gaueko atxaldeko behatzitan Nigeriaren kontra Serbiaren debuta eta aldean izango da etzi damu igandean ordubietan Costa Ricaren kontra. Honez gain, Kroaziak bere multzoan, demultzoan, Argentina eta Islandia, hau da, zelkapen fasean etxe izandako Islandia izango ditu aurkari. Serbiaren beste bi aurkariak Brasil eta Suitza dira. Bueno, bi taldek zail izango dute, talde ona dute, Kroaziak batez ere, baina zail izango dute bigarren fasean egoteko. Gogoratzi berdia Brasil eta Argentina oso talde indartsuak direla, eta gainera Serbiak aurrean dagoela Suitza, talde ona edo onxea, itxura ona ematen duna, eta Kroaziak Islandia, zailgan fasean bere aurretik geratu zen taldea. Beste alde batetik, Kroaziak itxura txukun eman zuen preparazio partidu batetan Brasilen kontra egin zuzen, Serbiaren etxe izango den Brasilen kontra, baina bi eta utxi hasi zuen ez eta ondo hasi partida, bigarren zatian Neymarren kalitateak eta Firminoren gol senak erabaki baitzuten partida. Serbiak Txileren kontra mundialan izango zen Txileren kontra bat eta utxi galdu zuen, eta horrek alarma gorri guztiak piztu ditu Balkanetako herrialde hontan. Gero Boliviari lauta utzi da zizion, sekulako gola sartu zuen Branislav Ivanovicek, mundu osoari buelta eman dion gola, baino mamu guztiak ez ditu usatu, ikusi beharko da nola egiten dioten aurre Kostarrikari. Bueno, goazen bi taldeen deialdi osoak esatea, eta bueno, ba, entzulek izango dezute parada ba, zuen aldetik epaitzeko. Kroaziarekin hasiko gara, Kroazian, Kroaziako 23 jokalariak hauek dira, hiru atezain izango ditu: Daniel Subasic, Monakon jokatzen duna, Lovre Kalinic, Belgikako Gante taldean jokatzen duna, eta Dominik Livakovic, etxeko Dinamo Zagreben jokatzen dituela. Atzelarien artean, Vedran Çorluka, Moskuko Lokomotifekoa, Domagoj Vida, Besiktasekoa, Istanbulkoa, Ivan Strinic, Genoako Sampdoriako jokalaria, Dejan Lovren, Liverpooleko jokalaria, txapeldunileko finalista, Sime Bresaiko, Atletico Madridiko jokalaria, UEFako irabazlea, Josip Pivaric, Kiefko Dinamoko jokalaria, Tim Jevdai, Bayer Leverkuseneko jokalaria, eta Duje Zaletatzar, Salzburgoko Red Bulleko jokalaria. Erdilarien artean, Luka Modric, Real Madridekoa, aski ezaguna, Ivan Rakitic, Bartzelonako hau ere aski ezaguna, Mateo Kovacic, Real Madridekoa baita ere, beste jokalari famatu bat, Milan Badei, Fiorentinan jokatzen duena, Marcelo Brozovic, Milango Interko jokalaria, eta Filip Bredaric, Riekan, Kroaziako taldean jokatzen duena. Aurrelari giza, Mario Mandzukic, Juventuseko jokalaria, oso ezagun hau, Ivan Perisic, Milango Interko jokalaria, Nikola Kalinic, Milan taldeko jokalaria, Andrei Kramaric, Hoffenheimeko jokalaria, eta Marco Piazza, Schalkekoa, Atletiken kontra jokatu zuen talde, Alemania hartakoa, eta Ante Rebic, Frankfurtko Eintrachteko jokalari, oso oso gaztea, eta Kroaziako promesa. Hauek Kroaziako 23 jokalariak. Goazen orain Serbiako talde nazionala zein izango dan erakustea. Bertan euskaldun bat, komatxoen artean euskaldun bat izango dute, hain zuzen ere Marko Dimitrovic atezaina, Eibarko jokalaria. Beste bi atezainak Vladimir Stojkovic, Belgradeko Partizango jokalaria, eta Predrag Rajkovic, Tel Avivko Makabiko jokalaria izango dira. Zortzi atzela ditu Serbiak, Aleksandar Kolarov, Erromako jokalaria, Branislav Ivanovic zenitekoa, Chelsea ezaguna intzena, Dusko Tosic, Txinako Guangzhou RF taldekoa, Antonio Rukavina, Villarrealeko jokalaria, Milos Veikovic, Bremengo Verderrekoa, Milan Rodic, Belgradeko Izargorrikoa, Uros Spajic, Errusiako Krasnodarrekoa, beraz mundiala etxeparean izango du, eta Nikola Milenkovic Fiorentinakoa. Beste 8 erdilari ditu Serbiak. Nemanja Matic, Manchesterreko United taldekoa, Luka Milivojevic, Londresko Crystal Palacekoa, Sergei Milinkovic-Savic, Erromako Lazioko jokalaria, Marko Grujic, Liverpoolekoa, Adem Ljalic, Torinokoa, hau musulmana da, beraz gutxiengo etnikoko jokalari bat, Dusan Tadic, Southamptonekoa, Filip Kostic, Hamburgo talekoa, Andrea Zivkovic, Lisboako Benficakoa, eta Nemanja Radonjic, Belgradeko Izargorriko jokalaria. Hiru aurrelari besteik ez ditu Serbiak konbokatu, hiru aurrelari aratz edo hiru aurrelari erat aurrelari dianak. Hain zuzene, Aleksandar Mitrovic, Newcastleko jokalaria, Aleksandar Priovic, Salonikako Paukeko jokalaria, eta Luka Jovic gaztea, Benficako jokalaria. Hauek dira, Serbiako 23 jokalariak. Bueno, ba, ezagun batzu daude, Kroazian batez ere, Kroaziak izenen inguruan izenei errepatuz edo asko zede talde hobea dauka, ikusi beharko da bi taldeek zer egiten duten. Kroazian nahiko baikor ikusten ditut, bertako prentsa eta zaletuak, eta Serbian ez oso baikor, baina bueno, guk sorte ona opa diegu biei. Bueno, minutu bakarra geratzen zaigu, eta joan aurretik gauza bat esan nahi dugu, izan ere, Argia, Euskarazko Astekariak, gure kide Asier Blasen artikulu atea du, eta aurtengo ezparretu asteontako alean, eta asteontako alean Balkanak, eta batez ere, ba, Balkanen inguruan, Serbian inguruan hitz egiten denean, dauden aburreritziei buruz, serbofobiari buruz, hitz egin digu Blas jaunak. Beraz, irakurtza gomendatzen dizuegu, Argia Astekaria, Euskal Prentsa, eta Euskal Prentsan euskaraz Balkanei buruz irakusten diren artikuluak. Literaturari buruz hitz egitea falta zaigu, baina denbora gainean dugu eta beraz espero dugu hurrengo astean hitz egitea, ja hitz ematen dugu Argaitzkanok eta Dubravka Urresitzek izan zuten korrespondentzien inguruan hitzitea. Honen bestez, aio, urrengo aste arte, dobro bietxe, agur.